Odbijam się od świata, trajektorię wyznacz mi. Wystarczy mi milimetr, znam teorię dyfrakcji. To początek dynastii, zdolność echolokacji. Ludzie jak powietrze, ale sceną od Nike. Promieniotwórczy kwas, w każdym atomie oczy przekrwione energią. Powiedz mi, kto ma bolometr, poniekąd różni nas. Nazwa, przydomek w głowach, miliony drgań jak po spotkaniu z sejsmologiem. Membrana wzmacniacz, fali polaryzacja. Atmosfera nawarstwia ślady na sobie jak fraktal. Wzrok lubi okłamywać, iluzja, prawda, niebo, obraz wielu źródeł, jak zwierciadła Fresnela. Jeden piksel, przekątna istnień, półwidzialny jak światło zeskanowane umysłem. Ultrafiolet plus podczerwień, promieniowanie optyczne to mój ekran na świat. Żyję, znaczy, że żyć chcę. Interferencja, skala, efekt Dopplera zmienia vibe, dźwięk rozwala konstrukcję ścian. Terror fizyczny, holokaust, to ja mój własny hologram. Za lustra strony awatar, mój wzrok jak mangi anima. Umysł odwali, tworzy frak, suma detali, pryzmat napromieniowanych 200 decybeli, śmierć między głośnikami. Posiadam głośny nawyk, trenuję głos by zabić. Równanie falowe, zachwianie równowagi. Daj to głośniej, daj to głośniej. Daj to głośniej, daj to głośniej. Daj to głośniej, daj to głośniej. Daj to głośniej, daj to głośniej. Elementem równań, matematycznych sporów, wykluczeń i zasad, doświadczeń w każdym stopniu. Umysłowe opium istot wlatających spod kół. Efekt budowy atomów w świecie kwantowego fortu. Jeden z ostatnich hostów, cyberprzestrzeniowy rozwój, sztuczna inteligencja, próba kontroli środków. Lokalny rozwój, choć poznasz kata zmysłów. Neutronowy wybuch, początek kataklizmu. Edycja własnych danych, katalogi publiczne. Protokół incognito w sieć, złapanie jak system. Notyfikacja pisma, sekrety w niemych skryptach. Piramida szerzy źródło wiedzy w cyfrach. Białka zalała nam plazma, ledy w oczach informują gen poznawania kłamstwa. Ruchu detektor na palcach, zmysł poruszania w pierwiastkach. Żyję, bo kocham życie we wszystkich kreacjach. Nada mi kosmos, fantastyka, podróży bez kres. Nagra na wioska życia, chwilę jak czasoprzestrzeń. Mamy co robić, sobą bywa to niebezpieczne. Znamy co drogi ponoć, choć nie znamy je jeszcze. Piękny umysł doprowadza miasto do szaleństwa. Spekulacje, reguła, prawdopodobieństwa. Tą prawdą boją wszechświat, trenuje głos by zabić. Równanie falowe, zachwianie równowagi. Daj to głośniej, daj to głośniej. Daj to głośniej, daj to głośniej. Daj to głośniej, daj to głośniej. Daj to głośniej, daj to głośniej. Daj to głośniej, daj to głośniej. Kto powiedział, że jesteśmy sami? Przed nami cały kosmos z jedną wiązką. Wyznacznia równi pochyłej. Abstrakcja umysłu. Czysta nauka. Nie ma rzeczy niemożliwych. Zaciągnie się powietrzem.